A Lipsik sírnak. Rákai Filip elájult. De mi az igazság az aranybullával kapcsolatban? Ma utána járunk. Van ez a sorozat, hogy aranybulla, amit gondoltuk, hogy nem streamelünk, de mint kiderült, ingyen megtekinthető az interneten, a MediaClick-en, és amúgy is az adónkból csinálták, úgyhogy akár meg is nézhetjük. Ez tök korrekt. MediaClick-en kint van ingyen. Szóval első az, ami pozitív, hogy MediaClick.hu-n ingyen megtekinthető az aranybulla. Ha már, ugye, mi adófizetők fizettük ki, és megoszlanak a vélemények az Indexen, és csúnyát írtak róla, Felicia csúnyát írt róla. Jó, de nem annyira csúnyát, mint a 444, ők is nagyon csúnyát írtak róla, de le is értékelték. Politikai hobbistában megtudtuk, hogy miért értékelték le, ez majd a legvégén, majd ez majd ja, ez még holnap fog sorra kerülni. Megnézzük a sorozatot is, és megnézzük utána, hogy mit mondtak a hogy miért jó ez a sorozat. Neked van amúgy bármi ilyen prekoncepciód ezzel kapcsolatban, vagy elvárásod, amit vársz ettől a sorozattól? Nincs. Sajnos nagyon sok magyar filmet láttam már, ugye? Ez lehet azt mondani, hogy ha rosszat mondunk, csak azért mondjuk, hogy rossz, mert én fikázni akarom a nemzeti oldalt, ez nem igaz. Nagyon sok magyar filmet megnéztem már, sok jót is láttam, és mindig elmondom, hogy mi jó, mi rossz, de így, hogy végignézzük, így el tudjuk mondani, hogy konkrétan mi nem tetszik, nem csak fikázódunk. De amúgy a visszhang alapján azért el tudom képzelni, hogy ez, és így az alapján, hogy már mennyi magyar filmet láttam, el tudom képzelni, hogy sajnos van itthon olyan, hogy nem sikerül valami. Én minden egyes újabb bejelentett magyar ilyen történelmi filmmel vagy sorozattal kapcsolatban én nagyon bizakodó vagyok, mert tényleg én mindig is nagyon szerettem volna egy jó magyar történelmi filmet látni, de valahogy soha nem sikerült ezt a, ami színpadon az István a király vagy a Bánkbán, az soha nem sikerült filmben is megélnem, és hát nekem ez a honfoglalás volt a traumatikus élmény, amikor megpróbáltam megnézni, és aztán nem tudom, 10 perce nem történt semmi, amikor ment a film. Egy katasztrófa volt. 10 percet vártál, csomó, az még építkezik olyankor. De nem építkezik, tudod, mi volt? Nem volt még emberi hang benne. Képek nem értékeled voltak, a művészetet, az a baj. Nem értéked, neked csak a csit-csat, bum-bum. Ennyi a művészet. Meg hát, az, hogy metál. De amúgy egy sok mindenkihez szóló alkotásban, igen, azt gondolom, hogy tényleg ennek kéne dominálnia, amit így a lehető legtöbb ember tud fogyasztani, ami végül is tényleg egy ilyen közös nemzeti alapokat fogalmazna meg, mint mondjuk az István a király. A honfoglalás is lehetett volna egy ilyen dolog, de nem lett az. Nem. Szóval, hogyha megnézzük a környező országokban, hogy milyen történelmi filmeket csinálnak. Szlovákiában volt a Bátori, amit nálunk is vetítettek. Lengyelek, mondjuk ők szerintem jobban saját piacra terveznek. Pont ezt a Varsó 44-et a felkelésnek a hányadik volt, az a 70. évfordulójára. Abban nézegettem bele annó, ezek kifejezetten erősek lettek. Ugyanúgy az Észteknél is volt egy 1944 című film. Az is egy elég erős alkotás. Szóval, hogy vannak... Magyar filmek között is van, csak nem láttad őket. A magyar filmek között én keresgéltem, és a Gerilla az egyetlen, amit így nem láttam, és az a szar. Nem szeretem. A Szürke senkik például, az tök jó. Ez kifejezetten erős. Meg, de ott van a Saul fia is, ami ugyancsak akkor az már Oscar díjas. Igen, de tudjuk, hogy miért. Na. Igen, mert négerek vannak benne. Kommunizmus időszakát nagyon szeretik elővenni a magyar filmekbe, és vannak is jók. 48-as időszakot annyira nem szokták elővenni. Igen, de 56-ról sincs mondjuk egy igazából jó film. 56 cseppvér. Kincsemet szeretitek amúgy? Ja, hát korlátozottan. Én amúgy dolgoztam benne, rajta vagyok a stáblistán. Verkvágó vagyok, úgyhogy abból sokat láttam. A verk, ami szerintem soha nem ment ki sehova. Na jó! Kezdjük el, mert sose érünk a végére. Aranybulla, nincs miről beszélni, még nem láttuk, úgyhogy most elkezdjük megnézni. Ja, én reménykedem benne, hogy jó lesz. Én úgy álltam hozzá, hogy nagyon reménykedtem, hogy sikerül eltalálni. Na, azért gyakran nem fogjuk megállítani ezt, jó? Mert most itt inkább majd utólag beszélgetünk róla, nem? Majd amikor könnyezzük, vagy amikor felnemettünk. Így van. Ez az első? Szerintem az az első. Én is számozva. Így megyünk, vagy így? Gondolom, így megyünk. Szerintem úgy megyünk. Jó, de azért jó lenne egy számozás. Ez a második résznél kiderül. Az IMDb szerint az Ifjú Herceg az első epizód. Tessék! Mi van? Ami a leghátul van? Na, ne idegeljetek! Az Ifjú Herceg. Tényleg az az Oké, és utána az Új király, Passz meg, ez tényleg fordítva. A király hazatér. Ja, valószínűleg az történt, hogy ugye amit először kiraktak, az ide hátulra került, és akkor nem az volt, hogy kirakták előre, és akkor rá lehetett kattintani. Melyik az első? Az ifjú, az utolsó. Utolsó. Fantasztikus. Nem lehet, hogy ez is sem, mint a kaleidoszkóp, hogy mindenkinek random sorrendbe dobja fel, mint az új Netflix-es sorozat. Amúgy lehet, hogy megnézhetnénk random is, és ugyanannyira értenénk. Ki tudja. Na jó, mindenki csendben legyen. Az aktuál politikai áthallásoknál nem állíthatjuk meg mindegyik. Nem, csak az, hogy nem tetszik, hogy így megmondják, hogy ő jó ember volt, hát nem a sorozatból kéne ezt leszűrnöm. Nem az kéne, hogy majd én ezt megállapítom, majd én ezt rájövök abból, amiket csinál. Az úr 1217. esztendeje. Ismerős hang. Második András, magyar király és a keresztesek. A Gyurcsány Sós csávó? Jó, hát most miért van más munká is, nem lehet csak a Gyurcsány Sóban élni. Úgy tűnik. Ő az egyetlen, aki megmentheti. Teljesen nem illik oda. Ez már egy intro? És akkor... Szerintem ez egy intro, igen. De. Hát akkor is gagyi. Hát jó. Egy hozzáadták, YouTube-ról letöltötték. Itt is forradószer a Rákai Filip, akkor ezért tetszik neki ennyire bazza. Apró királyságok és grófságok halmaza, és néhány kiemelkedően erős és gazdag ország. Ízléses a keret, nem? Egyedülálló harcmodorukkal és ősi hagyományaikkal igazolták-e rokonságot. Ők igazolták? Hát nem, úgy tudtam, hogy ez nincs teljesen igazolva, hogy a hunoktól származunk. Ez inkább... De rendben van, de az, hogy nagyon hasonló pusztai nép volt a magyar, mint a hunok, ez tényleg így van. Avarokkal zárunk. Voltunk itt a legnagyobb királyok Európában. Hogy ilyen pusztai népek voltunk, amellett a keresztény Európa mintája voltunk, és amellett a szabadság és a testvériség mintaháloma is voltunk. Meg kell nézni mind a hat részt, vagy elég az első? Na, meg kell nézni sajnos mindig. Béla az Európában bevett szokások szerint már életében Rex juniorrá, ifjú királlyá koronázza idősebbik fiát, Imrét. 1182-től kezdve két megkoronázott ki. Mi az, hogy itt elkezdenek ilyen interjú? Mi akar lenni? Szőcs Tibor. Van narráció benne, aki történelmi dolgokról beszél, akkor van valaki, aki itt elkezd elmondani a történelmi dolgok, amikor már ott van rá a narráció, és közben vannak jelenetek, amiket rekonstruálva vannak, most miért nem tudtak az egyik mellett elkötelezni magukat? Ez így egy ilyen katyvasznak tűnik most már nagyon. Én egy ilyen trónok harcára számítottam. És ez így nem annak tűnik. Ez a fő probléma, engem nem zavar a narráció az elején, meg rágják akkor a számba engem ezeket zavar. A dolgokat. Nem szép, nem elegáns, de még mögötte ott lehet a sztori, és láthatunk valami izgalmas filmet. De az, hogy tanárokat nézek, ahogy egy székbe ülnek a, gondolom, az esztergomi lovak teremben, és akkor így 1172 márciusban... Nagyon kivesz amúgy. Narráció még egy filmes eszköz, de az is kivesz egy kicsit, mert kicsit messziről indultunk szerintem. Szóval, hogyha arany bulla, akkor lehetett volna arra köz... Nem a ez egy sorozat. Értem. Azt szerintem csak azért nem sikerült, mert elkezdte azzal, hogy 1100-ban vagyunk, vagy 1100 valamennyiben, és akkor utána pedig a vérszerződés Szent István, és utána megint 1100 valamennyiben vagyunk. Én ezt nem értem, tehát akkor elkezdhettük volna az elején, és felvezethettük volna oda. Ez csapongónak éreztem. Abból nem lett volna vele probléma, ha jól lett volna megoldva. Van az országnak. Harmadik Béla ekkor koronáztatja meg legidősebb fiát Imrét, kijelölve ezzel utódját a trónon. Alapesetben egy önálló politikát nem folytató társuralkodót jelentett. A koronázását követő évek gyorsan telnek. Ezt el tudta volna mondani narrátor is, nem? Bár már nem emlékszem, mit mondott. Te emlékszel? Ugyanezt mondta. A lovak király szenti avatását indítványozza a pápánál. László király szenti avatásához már csak a sír felnyitására van szükség. Minden előkészületet megtettük. Az a kedvencem a narrációban, amikor azt narrálják, ami amúgy is megtörténik. Szóval, hogyha már itt felvettünk jeleneteket, akkor miért kell elmondani, miért nem lehet? Most ez elmondjuk azt, amit utána megmutatunk, akkor minek kellett a narráció, vagy minek kell a jelenet? Valamelyik, nem kell mindkettő. Béla király el akarja kerülni az ellenségeskedést, és hogy enyhítse a feszültséget, bölcs tervvel áll elő. Mi a nagyapád, Sationi Rajnald vadkeresztes vére kerekedik fölül bennem. És az olyan nagy baj? Dacolt ő Szaladin szultánnal. Jól hallotta András. Az apja valóban trónt ígért neki. És ha igen, vajon milyen árat kell majd fizetnie érte? Ez komoly, bazdmeg. Ez a narráció. Ez felnőtt emberek csinálták. A miénk egy ideje, de kemény föld, amit karddal kell megtartani. Aprócska. Így, mégis nagyon fontos. Na, befogom a pofámat. A terület megszerzése azért is volt fontos, hogy az itteni átjáró, az úgynevezett orosz kapu jól védhet. Ez az, aki ismeri ezt a történelmet, meg hogy mikor mi történt, annak biztos átlátható, de így amúgy egy átlagember szemével az egy kicsit káosz. Nem is látod át, szóval amit tanítani akar sem, látod át. Meg tényleg, ahogy így megjelenik egyszer csak az apád, és azt mondja, hogy nagyapád, Sationi Rajnald, és te pedig ott állsz. Igen, az én nagyapám, Sationi Rajnald. Ez egész olyan, mint hogyha ilyen AI generálta volna, hogy megnézett egy rakás amerikai külföldizét, és akkor így próbáltak ilyen beállításokat, akkor most te menj és állj háttal neki, és úgy beszél, hogy nézel ki az ablakon, és akkor ja, igen, ezt szokták a filmekben. Igen, mert... és így. Igen. Apám. A vámoknak köszönhetően pedig szép bevételt is hozott a kincstárnak. Nem hiszem el ezt, bazza. 1196-ban az idős harmadik bék. Kereskedelmi utak, ahogy menjünk, észak és dél között... Menjünk, és végén mondjuk el véleményünket, bár most sejtem, mi lesz. Kila ágynak esik. De igen, az emberek mindig ágyban haltak meg, és mindig pont el tudtak köszönni még, nem? Te királyok azok közül azért voltak, gondolom. Nem is így csatába? Hát meg... De hogy párnák közbár, mindenhogy hiába. De lehet, hogy egy beütötte a bokát, és attól lehet. Így halt meg már valaki. Dicsőség! Először hangik szó, hogy dicsőség, és utána mozog a szája, ugye? Melyik mondja? Baloldal! Aha. Hallgass már meg Merani a történetét. Meghallgattam, már annyit fizettünk érte. A jelentősége azonban ennél sokkal nagyobb. 1180 után a terület ura, második András... Ha beraknák, azt mondtad, ez arra jó, hogy ha más nem berakják történelem volna, és legalább is se kell tanulni, inkább tanulni. Hát ez ugyanaz. Amúgy ugyanúgy igen. Beszél valaki. Amúgy igen. Apusa, a Tirolt... És valószínűleg, hogyha jó tanár tanítja, azt jobban megérteném, mint most. Uraló negyedik Bertold Andexi gróf, ebben az időben már merániai herceg volt. Így egy kézbe került a Bajorországot Itáliával és az Adriával összekötő egyik legfontosabb kereskedelmi útvonal. Sationi Rejnáld unokája. Hercegnek már hívtak. Keresztes lovag. Jó, kemény lány. Nem vágod ezt a színésztet? Mindenben ő játszik. Hát a törőcsik. Öreg törőcsiknek a unokája. A kis törőcsik, a öreg törőcsiknek a... Franciska. Ő népszerű színész. Láttad már jól színészkedni is, meg nem olyan jól is színészkedni. Nem olyan, nem rossz, de nem olyan jó szerintem. Szerintem mint színész. Amúgy nagyon szép lány, meg szimpatikus, de lehet, hogy azért magyar filmekben lehet, hogy nem olyan könnyű kiemelkedni, de nem olyan jó szerintem. Én vannak itt kiemelnék így magyar színésznők közül, és nem ő lenne az. De nem ilyen zavaró. Nem rajta múlnak a filmek. Őseid elvették, ami járt nekik. És te? Valószínűleg itt, ami rendezőn is sok múlik, itt valószínűleg nem lesz túl jó. Folytassuk! Milyen dinamikus jelenet. Mi volt ez a vágás? Te adj erőt! Nézd, itt így megállt, és így pök, oda vágtunk elve. Hogy? És itt kijebb ment a kamera, mint hogy ilyen, ez szörnyű. Mi ez a borzalmas az a vágás? Hát ez gyors volt. Nincs idő sajnos karakterépítésre, hát expozíciót látom. Kell mondani. Ez szexuális zaklatás. Most találkoztak a Slashmárolttal? Más idők voltak. Veszélyes vagyok. Ez sikerült írni. Amikor András feleségül vette Gertrúdot. Hogy megöli a hangulatot? Takarodj már innen. Ne arra, hogy nem az ő hibája. Család volt, tehát rangjának megfelelően házasodott. Kellett ezt mondani, nem lehetett volna reávágni. Mondjuk az is eléggé halad a sztori. 6 részes. Nem lehetett volna egy kicsit jobban kibontani? Nem, expozíciót kell mondani. Jó. Steril az egész, nem? Álmot láttam az éjjel. Király lesz belőled. Belőlem meg királyné. Felejtsd el az álmokat. A korona a bátyámé. Ez azért nem egy nagy fogadás, szóval most egy paraszt fiúhoz mész hozzá, akkor ott azt mondanám, hogy ott érdekes, hogy a királynak láttad, de nyilván nem arról álmodik, hogy király lesz. De amúgy meg már úgyis Halics királya lett volna, ugye? Tehát nem muszáj Magyarország királyának lennie. Különben is én már megtaláltam a földi boldogságot. A karjaidban. Nyálas! Ez jó szöveg. Puha fiú! Szerintem ez jó szöveg. Puha fiú! Szimp! Ez jó szöveg. Addig leszel herceg, míg hagyják. Neked kell szétszavarni őket, amíg nem késő. Nézd, az állnok kígyó már, most ment hozzá, aztán esküvőn is itt nyíltan ugat. Bárki meghallhatja, ott a pók, nem tudom. Öreg Gertrúdis. Erről szól az, hogy a felesége suttogja a fülébe, hogy mit csináljon. Ekkor papucs lett, most ment hozzá, azt már papucskodik. Nem érted, hogy a szét, legmeghatározóbb, legkirályabb király, bazd meg. Ja, jó. Az elején ki volt írva. Örülök, hogy azért nem csak a táncot kell néznünk, hanem valami beszéd is van közben. Ettől tartottam, hogy ez lesz. Mikor lesz már musical jelenet? Már csak azt hiányzik belőle, hogy énekeljenek egyet. Imrének fia született, aki ráadásul a László nevet kapta a Szent Király után. Él az ifjú pár! Mikor a geci a dénes, hogy akkor mondja el neki? Nem ért volna már reggel? Mi a rossz hír, hogy a bátyának gyereke született? De most miért nem akarod ezt megérteni? Értem, de nem tud örülni, azt nem tud örülni. Nem, és ráadásul a bátyja gecizik vele. Gertrúdnak volt igaza. A bátyám kisemmizett. Ráadásul az esküvőm napján. Örüljél majd lesz, tesó. Ráadásul az esküvője napján szülte meg a felesége azt a gyereket. Ez így volt? Mit tudom én? Hát de miért? De... Nem, hát akkor kapta meg a hírt. Azt mondta, hogy a bátyja az esküvője napján semmizte ki. Azok az utolsó féreg urak. Ők beszélték tele a fejét. Csak mivel? Hogy gyereke legyen? Igen. Amúgy úgy tűnik, hogy csak ezt nem jól mondták el, de úgy tűnik, hogy volt választása, és nem lett volna muszáj a gyerekét megtenni örökösének. Na jó, essünk túl ezen. És a seregünk útnak indul. Tudod, ami a miénk, az a cél is. Mondjuk biztos erre a részeg összehelyre építeném az egész életemet. A részeg ígéretre. Meg a miénk ugyanaz a szó. Nincs választás. De megölték hangulat. Azt hittem lesz, hogy kemény mondat. Kicsit hamar lett vége a zenének. Itt mire gondoltad, Dénes? Első rész alapján nem lopta be magát a szívembe. Én nem akarom ezt végignézni, csak kell őszinte legyek. Miért? Mert kegyetlen unalmas bazzeg, és... Ez nem geci jó. Nem nézőbarát egyáltalán. Átgondolatlan, szarul szerkesztett, szarul vágott. Miért nézném végig? Ez tény, hogy amúgy olyan, mint amit a mi gyerekkorunkban mondjuk, hogyha nem akart tanítani másnaposan egy tanár, akkor berakott a Duna TV-ről egy... Amúgy Duna TV feeling van, és ezért igen. Ez ilyen rossz emlék, hogy a Duna TV-n ilyen öreges dolgok mennek, és mostani sorozatban az ehhez sészen. Látszik, hogy nagyobb volt a költségvetése, mint azoknak a Duna TV-s filmeknek, mert ott ilyen... De annyira azért nem látszik amúgy. Szerintem nagyon is látszik, mert abban úgy voltak, hogy az esztergomi vár előtt, ott a füvön, ott két ember kardozott, egy török és egy magyar, és akkor ez lett volna az illusztráció. Itt pedig most ugye vannak színészek, akik valóban végig fogják követni ezt az egész sorozatot. De majd lecserélik őket öregebbekre? Igen, láthattad a legelején, hogy Andrást más játszotta a Szentföldön, mint most. Elkezdtem szintén megérteni, hogy mire gondolsz, hogy sajnálod a színészeket, mert valószínűleg ezeket az utasításokat azért nagyon nehéz jól végrehajtani, hogy adj elő expozíciót, és éld bele magad az expozícióba. Amúgy én ez alapján nem vagyok benne biztos, hogy ez egyes értékelést érne az IMDb. Túlzásnak tartod? Szintem... Nullát akartál mondani? Nem. Hát nem, az egyes nem. Mi? Ez alapján, amúgy nyilván hát azt sem gondolod, hogy ez mindenki megnézte, aki egyest értékel. Ja. Szóval szerintem túlzás ezt egyesre lehúzni, meg amúgy nem is értem, hogy miért mondja valaki azt láthatanul, hogy geci szar, mert Rákai Filip csinálta. Ezt tényleg nem érdemli meg igazából senki, de nem azért, mert úgy sajnálom a szegény Rákai Filipet. Valószínűleg ő is tudta, hogy lesz, akinek majd csípőből nem fog tetszeni ez, csak mert másik szekértáborban van. Tudta, hiszen ő is szekértáborban van. De mi így a szekértáborokon kívülről... Ja, ahol... mi mindig kívül vagyunk mindenen, persze. Hát ezeken igen, kívülről próbáljuk nézni ezt a szart. Nekem ez nem úgy lett volna beharangozva, hogy ez lesz a magyar trónok harca. Így lett beharangozva? Én nem tudom, én hallottam ilyeneket. Hát azért ez túlzás. Kiharangozta hát ez, de ez egy, tehát semmiképp sem az lett beharangozva, hogy nézd, ez olyan, mint amit régen a Duna TV-n néztél. Vagy nézd, itt van egy National Geographic vasárnap délutáni történet. Hogy kellett volna beharangozni? Ez egy rémunalmas borzalom lesz. Nézd, ez egy történelem óra. Valaki azt mondták róla, hogy a képi világra sokszor veri a trónokharca képi világát, mondta ezt az egyik színész. És azt mondta, hogy az expozíciója az sokkal rosszabb, mint a trónokharca expozíciója. Ez nem is történt az előző részben. Add vissza László királyt! Az első jelenet, ez nem is volt benne. Most láttuk, de volt. Mi? Hol? Az elején. Nem volt. Adjál ez már. Egy éjszakai csata volt. Volt az volt. És nem volt. Volt az. Volt az. Nem fog. Majd újra megnézed. Biztos, hogy nem. Akkor nem volt lesz. Nem újra megnézed. Investál vagyok a sztoriba, hagyd nézzem meg. Na várjál, de most... Már szétizgulom a fejem, hagyd nézzem. Most elmegy egy pillanatra, hogy az történik, ugye azt mondta, hogy András nem nyugszik bele, hogy Imre viszét... Na, gyereket. Szóval, hogy Imre ossza meg a hatalmát. Egy Spalatói Tamás nevű krónikás későbbi hírása szerint a hangulatot már megint. Két sereg szemben állt. Szegény csávú. Nem az ő hibán. Pusztán... Két sereg szemben állt. Igen, ez. De még oda is lehetett volna green screen-elni. Ja, nem, lehet, hogy ez csak előhad, és akkor mögöttük vannak. Na. András nemes jellemhez méltó stratégiai döntést hoz. Mondhatta volna a katonáinak, hogy fogjátok le és öljétek meg. De nem itt tett. Alázatot mutatott, ahogy azt csak a legerősebbek tudnak. Személyisége kiválóra vizsgázott. Kiderült, hogy... Mi ez, egy propaganda film? Egy térdei bátran. Van önkritikája, képes a beismerésre, van benne alázat, és vállalja szakrális küldetését. Ugyanakkor Imre bátorsága is azt bizonyítja, hogy két nagyformátumú Árpádházi sarj találkozása. Nehogy már egyik királyunk nem lenne jó. Mindenki szent volt, és minden magyar király az Istentől eredezhetett. Ez az hibátlan, nem? Amúgy ezt a trónokharcára akarták utána, de csak három snit volt erre. Miért nem tudott végigmenni Nagy Magyarországon az a izé. Jók ezek a zenék. Az izéből van, a Knights and Merchants-ból, nem? Azt nagyon szerettem azt a játékot. Igen. Megbetegedett? Hát... Micsoda szerencse. Már itt beszélik a háta mögött, hogy vajon ki lesz a... Na, vajon ki lesz a király? Ki az, aki odaadta neki a kínaiaktól vett Covidot? Milyen jó, amerikai, a bocs. András jó gyámja lesz a filmnek. Amúgy tényleg szörnyületet régen, megfáztam, hát akkor most már lassan írom végrendeletemet. Ja, de amúgy érdekes, hogy ilyen, nem tudom, amerikai elnök is volt, aki ebbe halt meg. De nem érted, hogy régen minden jobb volt? Még nem volt telefonon, nyomkodják egész nap. A még apropó, gyermek László herceget apja 1204-ben megkoronáztatja. Ez egy olyan koronás király. Meggyógyulsz. Fogunk még medvére vadászni. Majd a izében, Mennyországban. Övé a korona, de te uralkodsz régensként, amíg fel nem lő. esküdj! Nagyapa keresztjére. Ez legyen tiéd. Elaludt a zongorista. Elaludt a zongorista, halljátok? Figyelj! Ez legyen tiéd. Vedd már komolyan egy kicsit, Ádám. Ez az, egy hang megy egy perce. Na. Csak meghalt. Most itt. Nem hittem, hogy komolyan gondolja, hogy ennyi időm volt. Mentőket! A kiskirály és az anyja elmenekültek Bécsbe. Igen. Hoppá. Csak kicsit kezd megfenyegetni. Úha, ez mondjuk szopó. Ajaj. Megint el lett árulva az András. Mostanra már Ausztriában lennek. Küldj utánuk egy követet Bécsbe, garanciával. Ide nyugodtan visszajöhetnek. Én megtartom az eskümet. Az Ádámér áldott jó ember nem volt. Nem maradhat idegen kezekben. Így András követeket küld Bécsbe. A kis trónörököst befogadó Lipót osztrák herceg udvarába. Azt mondta, hogy a korona nem maradhat. András kezében. Megüzeni. Ezért. Háborúba sodródott volna Ausztria hercege és András. A 4 éves harmadik László meghal. Azt mondják, meghűlt a viharban, az vitte el. Itt mindenki megdöglik, bazeg. Miért nem takarták be? Harmadik László halála több szereplőnek is kapóra jöhetett. Egyrészt a Bécsben uralkodó Lipótnak, aki így elkerült egy fegyveres konfliktust Andrással. Bár biztos információkkal nem rendelkezünk a gyerekkirály haláláról, mégsem valószínű, hogy bárki úgymond besegített volna. Isten rendelése szerint. Mert különben nem még... Nem mondták el, hogy miért, igen. Nem... Mert különben még meginnogna a képünk, vagy a András tekintetében, ugye nagyon keresztény, meg jó ember. Épp neki kapóra jött, hogy meghalt az a gyerek és király lehetett, de valószínűleg csak a véletlenek összjátéka volt. Lehet, így lehet. Van. Hello, figyelj, most ez derül ki. Ott mondta, hogy ő nem fogja bántani. Így van, a film, jó ott van, ott a bizonyíték, le lett kamerázva. Igen. Tessék, trónok harca. Ez jól néz ki. A zene nem a legjobb, szóval nincsenek ilyen dalamok, csak... Nem próbáltak ilyen, nem tudom, leitmotívokat írni, hogy akkor most neki ez lesz a témája, neki ez. Zeneileg azért több energiát is bele lehetett volna rakni ennél szerintem. Igen, de olyan nagyon ilyen default. De ez az előző snitt, ez pont ez így egy... Hát azért igen, akkor nem. Valami dallam, valami felcsendülhetne, hogy akkor nem a rendes izékbe felszokott, akkor most megvan igen. A helyszínnek az, meg, na mindegy, hagyjuk. Igen, jó lenne, meg így nem is, tehát nem derült ki, hogy hol vagyunk amúgy. Ez ugyanabban a Cinematic Universe-ben van, mint a Petőfi film? Összekötik majd? Remélem, hogy ott is megszólalnak ugyanezek igen. Az orákulumok a végén. Valahogy kössék már össze, igen, vagy valamit elejtenek, és akkor Petőfi majd megtalálja, vagy nem tudom. Mi ez? Nézd! Össze-vissza vágva van. Szörnyű az a ritmusa. Ez össze-vissza van a kamerák, így mi ez a másodpercenkénti vágás, egy ilyen meghitt jelenetlét. Látod, plusz egyet kapott a bajusz meg szakállós. Ez jut eszembe erről az izéről, mint a Bryan Cranston, amikor rakják fel a koronákat rá. Nem láttad azt a klasszikus videót, amikor Bryan Cranstonnek a Sweet 60? Nem láttad? Világ legjobb videója. A magyar királyság Szent István óta vármegyékre van osztva. Ezek az ország közigazgatási és hadsereg... Azóta megint! De tényleg ilyen vármegyék volt? Az ott egy vármegye volt? Na, csoki, most azért na. Erdély vármegye. A megye katonasága pedig megyei zászló alatt az ő vezetésükkel indul harcba a király hívására. Én nem tudom. Ám a vármegye rendszer csak addig működik, amíg az ispánok feltétlen hűséggel szolgálják az ország királyát. Azonban, ha egy ispán köpönyeget fordít, minden katonája vele tart. Mit hallottál már megint? A merániak katonái nélkül jó királyunk trónja igencsak billegne. Csak a német kuzinok elfelejtették megemlíteni neki, hogy gyilkosság miatt a fejüket akarják Bajorországban. Róka fogta csukni. Már nők akkor is csak konspiráltak, meg inspiráltak. Lepcse szájuk miatt tart itt az ország. A férfiaknak nehéz munkája, ők meg csak a háttérből tudtak sunnyogni, meg köpködni a másikra, hogy jó, majd ez, akkor majd vezess egyszer országot. Ja. Na, vezess jó, jó, országot. Kinevetik, hogy hogy összeomlik az ország. Tartsd nyitva a füled. Gonosz, bajszos. Nem örülnek nekünk, úgy látom. A helyükben érettegnék. De rossz gyerekek ezek. Mikor mutatják már valaki faszát? Ez így nem jó. A trónok harcába sincs, csak csöcs. Imre hívei mindenhol vannak. Az udvarban, a seregben, az ország minden szegletében. Most akkor Imre, akkor gonosz. Más világ lesz. A szíveteken viselitek az ország sorsát. Mellém álltok. András egy politikailag nagyon ügyesen manőverező király. Egyébként ügyes hadvezér volt, de még ügyesebb politikus. Végül az Imre párti urak a konfliktus elkerülése mellett döntenek. Látod, milyen ügyes? Hé, várj, ez átmegy a teszten? Még csak egyszer láttam két nőt beszélgetni, és akkor a férfiakról beszélgettek, hogy milyen nehéz lesz neki kormányozni. Ez nem megy át, ez a Bechdel teszten, ez a sorozat. Úgyhogy nem jó. Már a legjobbak általában nem mennek át, de mindig. Ne ribbantkodjál már, légy szíves. Nem mókás ez a teszt, annyira kellemetlen vazeg. Szex és nyújjék sem menne át, pedig csak nők beszélgetni. Úgy azt hiszem nem is ment át az egyik. A jó Isten a kezedbe adta az országot. Azért meg kell tölnöm egy gyereket hozzá. Nem ölte meg, megfázott. Akkor a bátyád vérét szívták. Jobb lesz, mielőbb megszabadul. Idegen. Mint én meg a fivéreim. Hú, basz meg, takarodj. Mire mondod, hogy takarodj? Annyira... Geci ideges a Gertrudis. Nekem sosem leszel idegen. Itt mindenkit jó szívvel látnak. Ez a zene nem érlik ide, de mindig. Időbe telik, amíg bárkit befogadnak. Idő az egyetlen, amíg nincs. Az urak erősek. Övék volt az ispáni méltóság, ott ülhettek a vármegyének az élén, csak éppen alig maradt hatalmuk. Ez lesz ismerős. Az új berendezkedés politikája. Igen. Gertrúdra hallgatva András néha túllő a célon. Felháborodást kelt. Ha van, hibázik, akkor is a nő miatt. Igen. És vele a selyemút adóit, meg a búzát, a fűszert, a prémeket. Jól van. András még csak egy éve van hatalmon, amikor... Ebben a csókban a... több erotika volt, mint eddig az egész filmben, nem? Igen, de ez ilyen geci, ilyen creepy arcnak tűnik ez a Dénes. A területén fekvő Alicsban ismét fellázadnak a magyar uralom ellen. Hálásak vagyunk a felajánlott segítséget. Gyertek velem, András király hamarosan fogad benneteket. Hello! Urat hívása nagy megtiszteltetés. Segítünk, harcolunk, gyógyítunk. De legfőképp harcolunk. Végre egy jó színész, geci. Tessék. Kis szint hozott ebbe. Na, takarodj a következő rész tartalmában már... Kezd nagyon érdekes tenni, nem? Hallod, a fenyői vannak? Vicceltem, bazdnek, a faszom össze érdekes. Szerintem zseniális. Össze-vissza történtek a dolgok, úgy látom az előző részben. Mi? A merániak katonái nélkül jó királyunk trónja igencsak billegne. Hermann türingiai gróf és fia. Ez az meg olyan, mint hogyha ez is most történt volna. Nem van elválasztva az előző részt, meg semmi. Hát az a gond, hogy át volt vezetve egyenesen, nem csak az, hogy nincs András elválasztva. Király. Gertrúd királyné? Észrevetett, hogy akárhol vannak, sosincs háttérzaj, mindenki kusban van. Igen, csak így a farecseg ropog, meg a ruhák susognak. Itt maradok veled, meg akarlak védeni. Megvédeni? Ugyan mitől? Én csak azt sajnálom, hogy itt mindenkinek a Wikipédia szócikkét kinyomtatták, és az a film. Legább az lenne, akkor legalább rövidebb lenne. De a fenyő imán eddig... Gertrúd királyné! Ting-ting-ting-ting-ting! Meg fog halni. Meg fog halni. Nem hiszem, hogy most fog meghalni. Hát azt mondta, hogy nem tudja megvédeni. Foreshadowing. Geci! Azta! Nagyon szépen össze van rakva. Ja. Egyáltalán nem kiszámítható. Na végre. Szolgálatodra, András király. Kaptam egy kreditet. Köszönj, hogy regisztráltatok. Ezért szépen esküd. Nézd már! Na, ez izgalmas, hogy az a megjött 3D. Megjött a biciklis 3D-ben. 3D-sebb az a karakter. Volt futár karaktere. Most azért visszatekerem, Ádám. Meg kell nézni. Benne lesz a téma záravóban. Szentföld vagy Európa? Kardunk lesz a támaszod, fényességes király. Ahol Dézsmát szedhetünk. És Vámot. Na ez már arcátlanság. Fú, ez jó volt. Rendben. Csuriba volt a keze, Andrásot láttad? Idő múlva nyíltan visszajönnek a király jó indulatával. Az még majd fontos lesz később. Kezdenek. Ráadásul nagymesterük még Bélerdét is felajánlja a pápának. Az András által kibocsátott pénzért még magasabb ezüst tartalommal rendelkeztek, mint a harmadik Béla korabeliek. Ez nem csoda, hiszen András tervei szerint elsősorban pénzben akarta a király jövedelmeket beszedni. Az úgynevezett frizahidénár használata a második András idején is megmaradt, az ő jobb pénz. A frizahidénár! Nem érted? Azt használtam. A király kizárólagos jogában áll minden esztendőben új pénzt veretni. A maradékot úgy hívják a kamara haszna, amiből az ország védelme finanszírozható. Látod, ezt miket tanultál, Orbán? Azt, hogy fogta, azt elvette az emberek pénzének egyharmadát. Azt, hogyha, igen, hogy ami az év végén megmaradt pénzed, annak az egyharmada az állam. Hello. Hát akkor kevesebb volt az adó, mint most. Na most több, mint a felét befizetem, bazzeng. Jaj, de közben is volt egy csomó adó, csak ez a, ami izébe megmaradt. Mi ez? A cégedbe ott marad év végén, hoppá, hoppá. Jups. Jó, de ott még könnyebb volt átbaszni, amikor elástam, azt kész. Nem? Már nem, mert most be kellett váltani ez újra. Ja. Külön bele is foglaltatták egy egyességbe, hogy ezután is ugyanúgy jár a tized az egyháznak, mintha pénzújítás történt volna. Hát szóval semmi nem változott, de ez izgi volt erről beszélni egy kicsit. Hát csak az, hogy nem lett volna muszáj pénzt adni az egyháznak, de ő adott. Mert ennyi esze volt, bazdmeg. Pedig már hol tarthatnánk? Hát itt mindent meg lehet csinálni. Hol a bánk bán? Petőfi, mikor jön már, bazzeg? Meg a bemapó. Faszom, én ezeket várom. Amíg az a szuka az udvarban van, addig kutyavilág lesz itt a magyarnak! Nem vagyok benne biztos, hogy 100%-ig a királyné megölése a magyar politikai mentalitásba kevésbé illik bele. Nem sok magyar királynét gyilkoltak meg. Most miért kell spoilerezni? Az egyetlen izgi dolog lenne... Tehát egy balkáni színezetű kultúrából érthető meg. Mint amilyen mi is vagyunk. Ellen lázadó feltételezett összeesküvő. Retrospektív most már tök érthető. Érted, hogy délen meg Balkánon jellemző a királynőgyilkosság, most is épp azt csináljuk, de rá nem jellemző. Igen, ez nem egy ilyen magyar szokás. Ez ilyen balkáni ilyen előember népek, így dobálják le a hegyekre a sziklákat. Ezt szokták csinálni azok a népek, akik pont ott laknak, ahol mi, de nem. Mi nem ilyenek. Vagy. Igen, igen. Csak most, de most az, ahogy megcsináljuk, jó, most az egyszer. Éki területek főuraiból kerültek ki. Akik szervezik, azok nem magyarok voltak, a hanem szerve. A merényletre készülők az egyháztól várják a támogatást. A tanácsomat. Jaj, miért az van Ádám? Az, hogy az emberek beszélgetnek, mindig muszáj a másiknak hátat fordítani valakinek. Hát ez a színpadon van, nem érted, bazd meg. Tényleg ez, mint hogy így értem, hogy mindkettő arcát tudják mutatni, de ez annyira színpadias, hogy sírok mindjárt. Gertrúd királyné ügye nem tűr halasztást. A válaszomat rövidesen megkapod. Most menj. E-mailben elküldöm. Rendkívül rosszul viselik azt, hogy a királyné régensként viselkedik, hogy ő tartja kézben az ügyeket, amikor a király csatázik és távol van. Egyébként jól csinálja, látható. Hát még egyszer nem láttuk, hogy a király távol van és csatázna. Ugyanabban a teremben vannak, mióta egyszer a király nem láttuk, hogy csinálja amúgy a Gertrúd, meg mit csinál. János érsekről amúgy hát azt lehet tudni, hogy nem értett egyet azzal, hogy András címeket és birtokokat adományoz az arra érdemtelennek ítélt német uraknak. Annyira unom bazzak, hogy ingyen lekaparom az arcomat. Nem hiszem. Kussolj már és örüljél. Olyan, ilyen geci unalmas, nem tudom elkezdeni, hogy ezt így meg lehet amúgy oldani. Ez hány milliárd volt? Egy. Kb. Nem tudom. Ott megy a pénzed, nézd meg. Ott szalad. Ja, vatkanos az izé volt. Utalás. Mondjuk régen mindenkit a vatkan ölt meg, vagy a tüsszögés. Vagy a, szóval igen, vagy az eső. Az orfolyás. Tagerenke. Ki ez az incel gyerek itt? Járőgél, bassz meg, régen is voltak. Nézd már, hozott egy levelet. János érsek végre üzent. Na mit üzent? Olvasd már. A királynét megölni nem kell félnetek. Jó lesz. Ha mindenki egyetért, én nem ellenzem. Még egyszer. A királynét megölni nem kell. Félnetek, jó lesz. Ha mindenki egyetért, én nem ellenzem. János érsek rabaszul kétértelmű levélben reagál a gyilkos tervre. Mert a törvényes királynak fogadott hűséges püjét. Még ellenérzései dacára sem. De miért így kellett megcsinálni, hogy akkor az a szerencsétlen incellel akkor felolvastatják, és ő kétféleképpen is felolvassa nekik. Miért olvasta föl nekik kétféleképpen? Miért nem ők értelmezték ezt, és miért? Utána miért kell a narrátortól is külön meghallgatnunk? Ez semmi. Hé, ezt most... Tényleg elégette? Akkor nem... Hát akkor nem történik, hogy tényleg nem tudjuk. Akkor mindentől kezdve... Akkor csak elmondás alapján tudjuk, hogy hát az meg már ténytől messze. Nem, ez egy történelmi tények vannak ebben a filmben. Kusoljál, úgyhogy így történt. Jó van akkor. Sütötték a bánkbánék a nyulat. A levél, vagy mindez pusztán legenda, azt valószínűleg sohasem tudhatjuk meg. Most meg tudom, na bazd meg, én azt hittem, hogy ez történelmi tény. Hát ez, akkor ez már átmentünk azért fantasyba, nem? Látták, hogy ott az között a két gyertyán között ment el a bánkbán. Hoppá, Gertli! Az összeesküvés a bajok valamiről. Utolsó kétségbe esett kísérlet lehetett. Az urak abban reménykedhettek, hogy a gyűlölt Gertrúd befolyása nélkül... És mi történt? Meghalt. András a lázadók vezérét, Péter Ispánt megbüntetve, példát statuál. És bár legbelül marja a bosszú, nem borítja fel a hatalmi egyensúlyt. Mi is lemaradtunk, hogy öltek meg, nem mutatták, csak egyszer meghalt, ott volt kivérezve. Sajnos az egész történelme maradt, úgy tűnik. Legalább mutassák, majd levágják a fejét. Legyen egy kis tökösség. A lázadó urakat felbátorítja a király puha reakciója. Úgy érzik az uralkodó... Ez a puha reakció! Ezért eljött az nem idő, meg mindegy, hogy a saját javukra fordítsák az eseményeket. Most csak egy embert kinyírt, hát ez egy mindennapos egy királyság. Az édesanyja halála. Úgy fasz a erdély. Feszít? Ja, legalább szép. Annyi volt. Lő! Volt egy ósni. Látod, milyen ügyes vagy? Ez operatőr, ez próbálkozott. Ennyi idő sem. Gondolod, hogy belemegy? Nem tehet más, ez a szokás. És akkor, urak, már csak jó királyunk áll az utunkban. Királyom, úgy hallom, sürgős ügybe jöttél. Úgy. Na, akkor most megegyezhetünk, hogy ezt... Hogy megnézzük a következőt. Hogy láttunk hármat, akkor láttuk az egészet. Nézzünk meg még egyet. Ne, Csoki, ne, kínozz hát, hogy most pörök fel, de most, ha megnéztünk hármat, tovább. És azt mondanád, hogy ne nézzük végig. Én szó nélkül. Pát Ispánnal közösen az ifjú Pát. Béla herceg személyén keresztül akarnak visszakapaszkodni a hatalom közelébe. De eddig nem ő volt. Nem, de nem láttad a váltást? Nem figyeltem most, hogy elkalandoztam egy kicsit. Hogy sürgős ügybe jöttél. Valószínűleg erre a legbüszkébb. Ja. Azt nézd meg. De hát ezért nem beszélni. Apám fogadalma. Átalakult. A szentföldi hadjárat nem lehet alkutárgya. Nem is alkut kérek. Csak újabb megerősítést a trónon. Hogy amíg harcolok. De hát a másik nem öregedett. Ne aggódj, a Szent Atya áldással küld majd utadra Isten dicsőségére. Nem fel se tűnik neki, hogy valaki megöregedett egy perc alatt a szeme láttára? Nem szól? Egyen. Mi történt? A középkorban mindennaposak voltak az ilyen időanomáliák. Érdekes. És az a CGI esők is? Igen. Olyan kezébe adom az országot. Jó, nem CGI, csak a YouTube-ról letöltötték a Rain green screen izét. És... Miből gondolod? Aki... Hát ez nem igaz első. Nem él vissza vele. Keresztes hadjárat. Igen, a keresztes hadjáratokat most be van állítva, mint valami kurva jó dolog lenne, hogy elmész. Igen. morálisan az el van döntve, hogy az jó dolog volt? Hát ez... Krisztus nevében! Nem tudom, szerintem azért... Krisztus mostani... nevében fogunk gyilkolni egy kicsit most. De mostani... Már nem kért rá Krisztus minket, de... De nem érted, hogy de, mert a pápa elmondta, hogy mit akar. Jó, na, Krisztus. Tudom, hogy te majmot szeretnél inkább. Az általános célja már a kezdetektől egészen a keresztes államok bukásáig, 13. század végéig, és elősegítése, hogy a Szentvár... Milyen úgy csináltak meg, hogy ilyenkor így besétáltak volna azok a történészek, és ott mesélik, és így közül mutatják őket. És akkor egy kicsit legalább immerzívebb lett volna. Vagy ilyen fogatlan csövesekként ott vannak, és így mesélnek. Mindegy, ez sehogy sem lett volna jó szerintem annyira. Hogyha már ott a narrátor, akkor mi a fasznak kell még ezeket a beszélőfejeket, és amik, amúgy annyit azért nem beszélnek, amit nem tudott volna egy narrátor megoldani. Ma... Csak hogy így hitelesítsék az arcukkal az egész izét. Nem, hát ezt az órán fogják leadni a gyerekeknek, hogy aludjanak. Azt vágott, hogy ebből lesz film. Összevágnak belőle egy filmet? Na, igen, és az, arra leszek én kíváncsi, mert lehet, hogy abból kivágják hát ugye ezeket a szerencsétleneket. Lehet, hogy tehát a kíváncsi leszel, igen. És ezt moziba is fogják adni? Igen. Akkor meg kell majd néznem a magyar film alatt, amiatt, ja, Istenem, miért? Végre. Most az arándokok szabadon megközelíthessék. András apai öröksége. Hogy nem az az első ilyen magyar cuccami sorozat, és aztán vágtak belőle egy filmet. Volt olyan, ami film volt, és aztán sorozatot csináltak belőle. Vagyis, hogy annyi a Mart Fűrém, azt szerintem kivővítették kimaradt jelentekkel, és abból lett a sorozat, de volt egy ami a Béres, azt is megnéztem, Béres Cseppnek a feltalálójáról szól, és abból volt egy sorozat is, ugye már nem emlékszem, de az is szörnyű volt. Annyi szutykot láttam az elmúlt években, hogy... Volt a keresztes hadjáratban való részvétel követelménye. Hogy egy ilyen jelentős flottát tudott felállítani és elindítani a Szentföld felé. A pápával való egyességért cserébe Andrásnak hatalmas anyagi áldozatok állt. És be se vágták azt, aki beszél, akkor miért nem a narrátor mondta ezt? Egy egész hadsereget kell felszerelnie, kikötött. Ide érkezik András hűséges vitézeivel, hogy hajóra szálljon. Hogy nézi a green screen-t. Mindjárt elhiszem. Elsősorban a magyar hadjárat hajóbérleti szerződésére vonatkoznak. Ez alapján kalkulálnak ki a hajóknak a száma, térfogók erre ment a költségvetés nagy rész? Rajtuk szállított katonák száma. Totáborból kivágták. Így körülbelül 1217-ben a Spalatóból a Kárpát-medencei súbányák busás jövedelmet hoznak Andrásnak. Aki úgy dönt... Hagyj, nézem már! Nem érdekel, bazzeg, nem bírom ezt végignézni. Hát a költségvetés fele ott van a képen. Jó van akkor. Ekkora sereg régen járt erre, hiszen a legutóbbi negyedik keresztes hadjárat 13 évvel ezelőtt ért véget. Azóta mondhatni béke honolt ezen a tájon. Én ezt nem bírom elviselni sokkal, hogy itt égnek el a milliárdnak a szemem. De bazd meg, izguljon már, hát most lehet, hogy meghalnak, mert nem jutnak vízhez. A 11. század végétől a 13. századig minden egyes keresztes hadjárat végső célja a Szentföldnek, Jézus Krisztus földi élete helyszíneinek a megvédése, illetve valódi lelki tartalmat jelentett a résztvevők számára, olykor valójában inkább érezték magukat zarándokoknak, mint harcosoknak. Most már hosszú percek óta nézzük ezt a keresztes hadjáratot, amiben... Így átélted, hogy milyen zarándokolni. Végre egyszer valamit kifejtenek. Nem mentél az ez inkább az, ezt tudod mi, hogy ha már kurva drágán felvettük ezeket a jeleneteket, akkor rohadt élet, hogy használjuk az összes snittet, mert nagyon drága volt. Ez egy áldott András van. Királyként olyan karizmával nem akartok neki lovat adni? Amivel legutolsó hadba vonuló emberét is képes volt maga mellé állítani és lelkesíteni. Reggel Al-Hunkár, vagyis András király az élükre lovagolt, és megindult Aladil ellen. Aladil Bajszán dombján állva nézte őket, és látta, hogy nem tud szembeszállni velük. Ezért visszavonult. Ezt de jó lett volna megnézni. András, aki gazdag haditapaszt... Kussajál már, miért kellett volna megnézni, ez tök drága lett volna. Inkább nézed, hogy vonulnak körbe-körbe karikába ugyanazon a 300 négyzetméteren. Talattal rendelkezik, tisztában van a környezeti viszonyok fontosságával. Kemény próba elé állítja a magyar harcosokat. És ezt nem akarnánk nézni? Egymást támogatva, hitüket nem veszve, az ötödik keresztes... Amúgy a szörnyű, hogy ez egy izgi dolog lenne, hogy ez egy, nem tudom, mit lehet erre mondani, ez egy ilyen érdekesebb dolog ez a vándorlás, mert itt harcolni nem harcolnak, akkor legalább a lelki dolgokat megnézhetnénk. Erre végig kell hallgatnunk a narrációban, ahogy csak körbe-körbe mennek. Ezt sikerült kihozni ebből a dolgot. Ez volt a maximum, amit ki lehetett ebből hozni. Mennek körbe-körbe. Hogy mi van még itt? Azt írta az András királyról, hogy Ott jött. Ezt az András király rendelte meg ezt a filmet, ilyen propaganda filmet. Minden nehézségével készek megküzdeni. És ha kell, meghallgatni. Ilyen nordik volt. Visszasírod az előző munkádat most éppen? Ott is meg kellett volna nézni. Ja, de ott muszáj volt, lett volna, hogy tetszen is. Látod? Na, végre csata! Ezzel kezdtük ugye a legelső részben. Ja, igen. De itt is olyan vágások vannak, hogy nem látod, mi történik, bazd meg. Akkor látnád, hogy balfaszkodnak. De ez pont ugyanaz, mint amit már egyszer láttunk, ugye? Végre vízhez jutnak. Ráadásul abban a folyóban frissülhetnek, amelyben Szent János Jézus urunkat megkeresztelte. Mi ez, miért kellett az elejére ezt bejátszani? Mit adott hozzá? Bejátszottuk az elejét, aztán visszaugrottunk a honfoglalásig kb., aztán megint újra, itt össze-vissza. Ez elegem van, hogy úgy kezdődnek mindent, hogy odavágnak a legizgalmasabb részhez, lásd egy csatához, és akkor jaj, de izgi, na jó, akkor most visszaugrunk négy rész erejéig a faszomba. A másodjára pedig ugyebár pont ugyanolyan izgalmas. Igen, és nem adnak hozzá, amikor újra bejátszák, nem azt, hogy most kiterül valami új dolog, valami plusz dolgot hozzáadunk, ami az egészet megfordítja, hogy új szemmel nézd. Nem tudhatod, de lehet, hogy most jön az a forduló. Most. Míg ő a Szent Sír védelmében harcol, otthon minden rosszabb. Mi az Isten? Míg ő a Szent Sír védelmében harcol, otthon minden rosszabbra fordul. Na hát ezért kell elmenni. Ellenlábosai úgy gondolják, hogy a király távol létében szabadon rabolhatnak és harácsolhatnak. Nem hagyott ott valami embereket? Kellene szerezniük János támogatását is. Nézd, hogy feldöntötte. Azonban ellenszegül. Állj! Nem hagyott ott két rendőrt, vagy valamit? Egy, nem. Itt is lehetne az, hogy Orbán kimegy külföldre, mondjuk Olaszországba, ha már tenni, akkor itt szétzúzzuk az egész Budapestet? Igen. Jó. Majd máskor figyelünk. Nál nem könnyű terep egy ostromló seregnek. Viborka! Mi lesz vele? Ha én elmegyek, földön futom. Elmegyek. Vihetek-e valamit magammal, mondjuk képeket, szeplős lányokról, hogy legyen valami emlékem otthonról. Kész. Meghalt. Ja, hát ezek állandóan halnak a második András körül az emberek. Nem... De a második András előbb még nem látott ki a fejéből olyan deliriumba. Jó, de hát ennyire erős az van. Ez egy nagyjából negyed órát tölt így félholtan, és utána pedig megy ápolni az embereket. Meg kell ölni, nehogy visszajöjjön zombiként. Gyerünk már! Ez a magyar törvény. Mi? A királyáért életét adó öreg vitéz leánya nem örökölheti meg apja földjét. Így koldusbotra jut. Milyen keció törvény, bazd meg! Amikor kitalálták, akkor nagyon büszkék voltak magukra. Hát a királyért harc meg, a fejüket, hát a királyért harc meg, akkor bizony koldus butra jut a lányom. Nincs elég koldus. Hogy kéne több koldusra? Hát vannak a katonák. Mi ez a baromság? Ez valami oka csak volt? Akkor megkapja a király? Vagy... De miért érted? Pont azt szivatja, a lánya aki... nem, hanem a fia megkaphatta volna, vagy én nem tudom, de... Bíborka beszokta. Kellett neked meghalni ott. Hogy meghalt ki is az utolta itt a kardot. Tényleg. Még miért nem suttogta fülébe, hogy csöves lesz a lánya? Ezt ekkor tudta magát is. Emlékeztek még a Duna vízének ízére? És a Pilisi erdő illatára eső után? Hitünk szólított minket. Hát eljöttünk erre a zarándoklatra. apáink ígéretét ezzel teljesít. Amúgy nagyon aranyos ez az egész zarándoklat, nem? Ki a fasz járt ezzel jól amúgy ugye nap végén? Most ilyen nagyon hősiesnek be lehet ezt állítani. De otthon de itt megöltek egy csomó embert, meghalt egy csomó embert, otthon szétdúlták. Máskor de volt. Elmentek volna El Caminóra, és mindenki jobban járt volna. Tehát nem halt volna meg ennyi ember. Máskor volt. Hát más, mások hazamegy. Voltak még a fiú programok. Itt ez volt régen, a férfi buli. Igen. Mi meg Krúbira megyünk majd. Édes, hazamegyünk. Emberek! Táborból! Kézbe Becke. Szerszámozzátok a lovakat! Igyekezzetek! A király kéreti a követeket. Most azonnal. Vagy egy csomó XP-t szereztek? Azért kell eljönni az Andrásnak, mert így 6-os szintre XP-zte magát, és most hazamegy, ezt jó rendet. A level 6 király. Meg tudta nyitni a karizmában azt a szintet, ami kell az aranybulla összerakásához. Szárazföldön. Idegen országokon át. Sokáig voltak ezen a sidequest-en tényleg. Békét és szövetséget ajánl mindenkinek, aki elfogadja. Sajnos, fúha. Nagyon izgalmas, Csoki. Mi lenne, ha nem néznénk tovább? Mi lenne, ha tovább néznénk? Hát akkor azt, akkor meg kéne néznem, és akkor így... De mindjárt a végére érünk, nézzük ó, már meg. Ó, adj erőd, bazd meg. Hát még meg kell néznünk izét. A Rákai Füdepet. Igen. Úgyhogy az utolsó két részt tartogassuk, hogy egyben megnézzük a Rákaival. Vagy még nézzünk egyet, hogy már csak a lezárást kell megnézni? Az jó? Legyen az. Lessünk túl rajta addig. Sem Damaszkus ellen. Valami fontos. És nem foglalta vissza Jeruzsálemet. Mi történt itt? Berbéci 3-as könyve azonban mégis így emlékezik a királyra. Mi történt? A győzedelmes András. Csoki, mit csináltam? Akit Jeruzsáleminek nevezünk. Hülye voltál. Ez jól néz ki ez a kép. Ez legalább... Mit csinálsz? Ami egyfelől az emberek hitének megerősítését szolgálta. Yes. Másfelől a kincsek adományozásával. A király komoly politikai haszonra is szert tehetett. Ebben mi munka? Ráadásul a visszaúton jelentős diplomáciai sikereket arat. Csacsorvelegél. Fontosságú szükségeket kötve. Hallom közben, nem vagyok süket! Meg fogsz bukni a szén dolgozaton. Amúgy azt kéne, hogy minden rész után röbb dolgozatot írunk. Egyébként állam. Azért jön hazafelé csiga tempóban szárazföldön keresztül. Mert még nincs kocsi. Egy kereskedelmi utat épített ki Levante felé. Nem rajta múlt, de Andrásnak végül nem volt meg a haszna a háborún. És a haszon elmaradását egy... Nem rajta múlt, értsd már meg. ...tudjuk magyarázni. Genghis Khan, aki Közép-Ázsiát eddigre már feldúlta, és elvágta a Selyem utat. A másik a Fekete-tengertől délre vezetett. Mint most a gázvezeték. A harmadik ág lement Szírián keresztül le... Ez mi nem tetszik? Miért volt fontos? Ez miért fontos? Második András kiváló diplomáciai képességét jól mutatja, hogy házassági megkapadást kötött a kilikiai örmény királlyal. Szíve elszorult az országában történt pusztítás láttán. Hát akkor te nem kellett volna elmenni, bazd meg. De muszáj volt, nem a értem. A Szentföldön sok pusztítást láttam. Az Isten hívta. De ilyet? Ilyet, három János tábor, tíz, négy. Hát bárcsak hát, fűtene. András kitette a lábát, de ahhoz, hogy hazája sorsát évszázados távlatban bebiztosítsa, szüksége van a szakrális megerősítésre. Nem a izé volt a megerősítés, ez a zarándoklat? Nem, el kell zarándokolni a Eszterummal is. És ki lehet venni, ilyen sok szabadságot egy királynak, hogy ennyi időre elmenjen? Látszik, hogy nem érte meg, mert szét lett dúlva az ország, amiben hárman laknak. Ezért nem megy Orbán el, csak egy rövid időre megy. Hazudja azt, hogy dolgozik, amiközben nyaral. Igen. Különben földülnák az országot. Orbán is csak két hétre ment el Horvátországba. Te mit kerestél annyi ideig arrafelé? Na, hát itt aztán nem lesz kiadót fizessen, öreg haver. János érsek. Jeci, megtalálta! De hogy? Hát előbb még nem volt ott. De hol volt? Nézd! Hát a mögött a fal mögött. Ott áll, hetek voltak. Nem találtak meg a kis királyok. Ott van. Epic, bazen. Mi történt? Kérdeztek valami? Én lefekszek aludni inkább, hagyjál még. Elbújt ebbe a díszletbe itt. Ez mém alapanyagnak jó lenne ez a sorozat. Én, amikor a haverokkal nagyon bebasszunk, és akkor ilyeneket lehetni, a szar mémeket. De tévednek. nem leszek egyedül. Velem lesz a szeretet, és a barátok, akiket az ütközben szereztem. Szeretet, s ujjaj, barátság. Én ezt nem enném meg, haver. És nem állunk bosszút az urakon sem. Sőt, a palotába is visszatérhetnek. Azonban új törvényt írunk. Újat, amit nekik is be kell tartani. És semmi más nem emel fel, csak is az alázat. És semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondom. Annyira kivesz a hangulatból, bassza meg ez az izé, hogy bejön a... Ez szörnyű. Most lett volna egy másodpercre éreztem a hangulatot, még hogyha ez egész, na mindegy, akkor is. Így bejön bassza, mint a tanárnéni megállítaná a órán épp a hangulatos filmet, azt elkezdene magyarázni egy leckét. És tanárnő... Iborka! Mi van, csöves lettél, hülye gyerek? Is ereg visszatér. Ez nem a Panna. Jó atyád? De ez... A vármegyére száll a birtok. A törvény az törvény. Csinos lány! Én egy ismerős. Föld nélkül is biztos kitalál valamit. Ő jó színész. Szerepelt a... Mi a neve? Fomó. Fomóban, ami jó film. Nem vagyok én férfi, nem harcolhatok. Mindkét szülém oda van. A bátyám Halicsban esett el király ürömért. Semmi nem maradt. De igen. Igen, egy igen király. Mindenkit arc alapján ismer. Elmondás alapján. Azt a törvény nem hagyja. Eddig nem hagyta. Előremutató feminista uralkodó is volt. Mától nem hívhat titeket hadba egy király sem, ha nem fizet meg érte előre. A mai naptól minden elesett családja fizetséget kap az elesettért. És minden elesett bajtás, asszonya, lánya tovább viheti a harcos földjét a gyermekei. De arra miért nem szól ez a műsor, hogy pont az András volt az, aki egész vármegyéket elajándékozott minden királyi joggal együtt. És végre méltó élete legyen minden magyarnak! Ahogy már mármint minden nemesnek. András nemes lelkű bátor katonái jó részt a vármegyék közszabadjaiból kerültek ki, akik hűen kísérték a királyt a külországi hadjáratokba. András ezzel olyan az uraktól független saját jogokkal rendelkező, szabad katona réteget teremt, amelyre a pártütőkkel szemben bármikor támaszkodhat. Igazából az ő érdeke volt, persze elő van adva itt, hogy mekkora jó fejlek. Szabad magyarok! Csak megcsinálta magának a Dumbledore seregét. Hol király lesz? Az az akaratos kis vakarcs. Ha nem folyna benne Meráni vér, már rég összetörtem volna a csontjait. Milyen gonoszok ezek? Komikusan gonosz karakterek. Igen. Egy jó szó. Nézd, nekik van csak ilyen Billy frizurájuk az összes. Igen. András nagyszerű tervel áll elő. A jövőt megalapozó dokumentummal a magyar erkölcsiséget tükröző és igazságeszményt rögzítő aranytudnával, amely nevét az okiraton lógó aranypecsét. Én emlékeztet egy másik honatyára, aki sose téved, és ha valami nem jósul, az más hibája. Idegen többé itt nem kap nagy címet. Vagy vagyont. Halljátok hát az aranybulla rendelkezéseit. Nem lőjük le. Meg fogjuk tudni, hogy tényleg miről van szó, mert itt csak ilyen homályos dolgokat hallunk egyfolytában. Nem vagy igazi nagy magyar. Mi az amerikai pénze, hogy nem tetszik ez neked? Amerikából kapod a pénzed, hogy ne tetszen? Én nagyon-nagyon szeretnék egy jó nagy magyar filmet megnézni. Ez nem egy jó nagy magyar film, ez egy iskolai óra. Igen, abból egy közepes. Nem a legszarabb, de azért nem túl jó. És nagyon sok az aktuál politikai áthallás, ami lehet, hogy csak a saját fertőzöttségünknek. Te lipsi füled hallja azt az áthallást. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy ez az Orbán kormány saját hivatkozási alapjaként próbál szolgálni, hogy ők miért csinálják, amit csinálnak. Csomó mindent meghallgattam a részével a második Andrással kapcsolatban, és így voltak ilyen olyan dolgok, amikről eszembe jutott, hogy valami hasonlót próbált csinálni itt az Orbán is. Felvirágoztatni az országot? Hát ez szerint igen. De közben ugye a saját elit megerősíteni a saját helyzetét. Minden hiányzik, amitől nézhető lenne. Szóval az, hogy technikailag is gyenge. gyenge, a vágás is gyenge, a zene is, oké, rendben. Hogy itt van, öt rész óta nézem ezt a András, hogyha már ilyen formában valósítod meg, akkor valami karakterábrázolás valahogy, hogy emberibbnek érezzem őt, és az egész inkább csak úgy tűnik, mintha egy Kim Jong-un csinált volna magára egy propaganda filmet. Nem érdekes a karaktere, nagyon nem. Mindig a jó döntés van, nincs semmi árnyaltság, mint minden embernek van jó és rossz oldala. Nincsenek igazán olyan jelenetek, amiben van valami intimitás, hogy kicsit megismerd. Nincsenek tétek, mert pont amikor izgi lenne, azt inkább elmagyarázzák és átugorjuk. Egy csomószor a film lényege a show don't tell. Az ellentétét gondolták, hogy inkább mindig elmondjuk a helyet, hogy megmutatnánk. Mindennel szembe megy, amit így elfogadtunk, így több mint 100 évben van a filmezés, és akkor így kialakultak ilyen dolgok, amik működnek. És ők most úgy gondolták, hogy mi ezt megreformáljuk. De sikerült? Nem. Nem sikerült, és már köpködik már most a izét, olyat is hallottam, hogy régen a Via Lipsik rendeztettek mindenfélét, most már jól megválogatják, hogy ki kap pénzt, de bazd meg láthatóan nem értenek a filmnyelven ezek a kóklerek, attól, hogy mondjuk történelmi dolgokat csinálnak, attól, hogy haverok, egyszerűen dilettánsok, bazd meg, és ez borzalmas. Az, hogy ezt látni, hogy én, aki a filmezés nagy szerelmese vagyok, és egyszer nagyon szívesen rendeznék filmet, vagy többször is, ezt látom, hogy ezek kapnak pénzbe az neked. Ez borzalmas, semmi ízlésük, semmi hozzáértésük nincs. Szomorú azt látni valóban, hogy olyan, mintha az, aki ezt csinálta, annak nem lett volna semmi szenvedélye. És azt mondta, hogy szar, akkor meg megmagyarázzák, hogy csak azért gondolod szarnak, mert te Lipsi vagy, mert Amerikában pénznek, szóval nincs is helye a kritikának, de hogyha ennél a gyalázatnál nem érzik, hogy ez nincs rendben, akkor tényleg annyira fogalmatlanak, hogy inkább szüntessük meg a film alapot, és ne legyen több magyar film, mint hogyha ez szerintük a jó, akkor tényleg fölösleges ebbe pénzt rakni. Régen legalább adtak annak is adtak, és néha kijöttek jó filmek, néha akár Oscar-díjat is nyertünk. Hát így nem nagyon vesz ebből semmi szerintem. Hát ez... hát elvileg olyanoktól, akik talán jobban értenek ehhez, én azt hallottam, hogy azelőtt is, még a film alap előtti időben, ugye az Átkosba, a Patás Ördög Gyurcsány idejében, akkor azért teljesen szét volt lopva minden, szóval még ilyen filmek se készülhettek. Várjál, viszont a pénz ugyanúgy el volt lopva. Viszont a Vajna Papa alatt, ott meg a... szakértelem volt előtérbe helyezve. Ez a legszomorúbb, hogy Vajna az rendbe rakta ezt viszonylag, bár neki sem volt a legjobb ízlése, meg lehet bocsájtani, mert amúgy rendbe rakta valamennyire, és azt is szétbasszák. Az előtte lévő időkhöz képest, és a mostani időkhöz képest a Vajna Papa alatti idők úgy tűnik, hogy egy aranykora voltak a magyar filmezésnek. Egy modern aranykora volt. A magyar filmes szakemberek azok amúgy tök jók. Az operatőrök, a technikailag is tök jók vagyunk, mert itt nagyon sok külföldi produkció nem véletlen forog itt, és még jó színészeink is vannak, de egyszerűen az a legrosszabb, hogy pont akinek össze kéne fogni, akit oda raknak mondjuk, mert haver, ők nem értenek hozzá, és ők vannak főleg döntési pozícióban. Ott van a filmes szakma, rengeteg tehetséges, szakmailag tök jó ember ott van, és ez a pár ember, akit oda raksz azért, mert haverod, vagy nem tudom, mert nagyon magyar, nagy magyar dolognak tűnik, amit akarnak csinálni, elbasszák az egészet, és egy csomó ember munkáját, hát ez lesz belőle. Én mondjuk túl sok jó színészt azért nem nagyon ismerek itt. Vannak pedig, vannak. Hát mert nem láttál magyar filmeket, amiben az, hogy egy színész, hogy színészkedik, az sokszor nem a színészen múlik, hanem a rendezőn, hogy milyen instrukciókat ad, hogy milyen a forgatókönyv. A rendező dönti el, hogy mit, meg a vágáskor, hogy mit vág be. Néha azt látod, hogy szar egy színész, az nagyon sokszor a rendezőnek a hibája. Aha. Szóval azt mondod, hogy a keretek tehát nem ez fogja vissza a magyar filmipart, hogy a színészeket. Nem, mert vannak tényleg jók, és olyan úgy irányítod őket, olyan közegbe rakod őket, úgy választod ki őket, akkor tényleg vannak itthon nagyon jó színészeink. De hát ezzel mit lehet kezdeni? Ezekkel a szövegekkel? Meg ezzel a rendezéssel? Hát mit lehet csinálni? Az, mint a oviba lennénk, és így próbáljunk eljátszani, hogy értünk valamihez. Aki ezt csinálta, annak nem egy ilyen passion projektje volt, ez nem volt szenvedélye. De lehet, hogy az volt, csak nem ért hozzá. De hogy ennyire ne értsen, hogy azt mondja, hogy én most megmutatom, hogy a második András mekkora fasz a király volt, úgy mutatom meg, hogy ilyen borzalmas szar dialógokat írok, de leginkább néhány történész így leül, és akkor így Második András. Hát ez már szerintem az alapvetés rossz. Hogy egy filmnek az a... Én megmutatom, milyen fasza volt, mert arról szól. Nem az, hanem az kéne, hogy én el akarok mesélni egy izgalmas történetet, egy fordulatos történetet. Itt nem volt... De lehet, hogy nem is ez volt a cél, mert az, de most akkor ez mi volt a cél, mert ez ki az, aki ezt szívesen megnézi. Igazán izgalmas dolog lett volna a második András életéről, akkor azt megnézték volna az emberek szívesen. Nem ez volt a cél, hogy szórakoztató legyen, mert még az a pár fordulat is így egyszerűen teljesen így, mert vannak fordulatok. Voltak itt gyilkosságok, árulások, volt itt minden. Ebbe ezt meg lehetett volna jól csinálni, hogy izgalmas legyen. A doksi filmnek sem jó, mert ahhoz képest sokat nem mondanak. Nagyon kevés. Meg pár ilyen izé van, mert hát a legendák szerint ez volt, de hát akkor ezt mutatjuk meg. Szóval itt nem feltétlenül a történelmi hűség volt, itt se úgy érzem a fő vezető a dolog. A dokumentumfilmben sorban annyiban merül ki, hogy elhangzanak történelmi személyeknek a nevei, meg évszámok. Arra van, hogy elbasszák azt, hogy néha, amikor sikerül egy hangulatot oda felépíteni, azt jól elcseszik, hogy éppen zene, hú, nagy hangulat, és akkor Szaladin, izé, így meg így. Faszom tudja, milyen keresztes vitéz, Szaladin ellen harcolt. Jaj, hagyjál már. Nyilván majd mondhatják, hogy kussoljak, egy youtuber ne ugasson filmekről. Filmeket nem csak az SF-en lehet megtanulni. Nagyon sok filmet nézel, akkor is alakul, meg utána nézel, hogy... Szóval én szeretek olvasni is erről, most egy forgatókönyvírós könyvet is olvasok, és olyan izgi dolog amúgy szerintem kitalálni egy forgatókönyvet úgy, hogy izgalmas legyen. Annyi filmes nyelvi eszköz van, amitől izgalmas lehet, amitől érdekes lehet, amitől érzelmileg megfog valami. Én ezért szeretem a videózást, hogy úszni lehet ebben, hogy nem az, hogy lehetne érdekes, az hogy lehetne izgalmas, ezt hogy lehet jól vágni, és nem. Semmit nem látok, csak azt, hogy valaki odament iparosként, és semmi nem volt érdekes, mert hát jönnek, úgy is kapunk rá milliárdot, nem kell semmit visszahozni ebből, hát lesz olyan, amilyen lesz. Inkább izé miatt aggódok, a Petőfi film miatt. Tessék, ott is a Rákai Filip van, kicsit aggódom az ízlésével. De van különbség, az egy egész estés filmnek készül, nem pedig egy ilyen. De ez is egy egész estés film. Hát ez a sorozat, amit értem, most néztem. Értem, ez egy egész estés film, ami föl lett vágva 6 darabra. Igen, de lehet, hogy ki vannak vágva a rendezvény. 20 perces egy rész, hogyha leszedjük az intrót, meg az outrót, szóval pont egy 2 órás film az egész. Jó, de nagyjából 20, ebből 20 percbe is össze lehetne vágni, ami ebből lényegi volt. De ami például érdekes, az kell annyiba sem. Hogy baktatnak a sivatagban. Ki tudja, Ádám? De... Ez amikor beakad. Én is inkább azt néztem volna, hogy elmondja az... Befejezzük a epikus lezárással, lehet, hogy ez majd megváltoztatja a véleményünket. Azért ez nem egy erős dolog. A Megafonba és a Pesti TV-n meg tudják magyarázni, hogy ez mégis jó, azt egyszerűen nem lehet komolyan venni. Arra nem lehet azt mondani, hogy más az ízlés, ez egyértelműen szakmailag vállalhatatlan. Ez olyan, mint hogyha a Néppártyán mozgalomban valaki azt mondaná, hogy objektív a kedvenc száma az a Jakab Péternek az új szám. És utána elhinnél neki bármi? Elég volt ebből, rabszolgatörvényből. De ezt nem lehet azt mondani, hogy hát én szeretem a Fidesz, de azért ezt sem merik mondani, akkor tényleg az van, hogy tényleg nem lehet azt semmire, nem lehet rosszat mondani, mert ennyi benne, és az olyan szomorú az. Párhuzamos él a Rákai Filip, párhuzamos valóságban él a Fidesz, párhuzamos valóságban él sok szavazójuk. Meg mi is amúgy. Igen, de mi próbálunk nem egy szektás párhuzamos valóságban élni, hanem... De sikerült? Valami első világháborús blogot olvasgattam még, amikor 14-től 18-ig ugye a 100 éves évfordulóra nagyon sok kontent kijött, és ott például voltak korabeli naplók is kipakolva hetente. És volt egy figurának a naplója, aki úgy írta le, hogy mi történt velük a fronton, hogy ezt gyakorlatilag úgy egy-egybe meg lehetne filmesíteni. Szóval egészen ilyen olvasmányosan írt a figura. Volt egy csomó elég szar napló is, de ez kifejezetten erős volt. És én például azt itt tök megnézném, és elég sok mindent ki lehetne hozni belőle. Lehetne háború ellenes filmet is forgatni belőle, meg ilyen a háború felszopó, ilyen hazafias akármit, mint egy Ryan élete, vagy nem tudom. Ez a Ryan közlegény megmentésére gondoltam. Nincs már Jó, már... Van vannak nagyon jó lehetőségek. Kommunizmusban, szocializmusban vannak jobb filmek, de így ilyen távolabbi történelemből még nem láttam, de még vagy 100 film előttem van az elmúlt 10 évből, szóval még nincs minden veszte. Még ugye ebből vághatnak egy kurva jó filmet. Már is. A szőrszál hasogatás és a nettó rossz indulatnak a sugárba való epe ömlését látjuk. Mi van?